Белы сцяг на сподачку. На наступны дзень Юзік спытаў у таты: «Вось, што рабіць, калі нешта вырашаеш, а яно не вырашаецца? З чымсьці змагаешся, а яно не змагаецца?» Тата паправіў акуляры. «А ты ўсё паспрабаваў?» – хмыкнуў ён. «Здаецца, усё», – развёў рукамі Юзік. «Тады трэба прымірыцца». «Як гэта?» Тата акурат глядзеў тэлевізар. Там паказвалі кінастужку, у якой усе таксама змагаліся адзін з адным. І стужка пэўна што паўплывала на татаў адказ. «Прымірыцца» ад слова «мір». Можаш, напрыклад, падняць белы сцяг. Гэта такі знак, якім ты паказваеш: «Больш не хачу ваяваць, я гатовы пагаварыць». Юзік-гузік адчуў, што сапраўды стаміўся выганяць пачвару з-пад ложка. Значыць, варта паспрабаваць перамовы. Толькі дзе ўзяць белы сцяг? Можа, замяніць яго насоўкаю? Але ў тумбачцы толькі сінія. А можа, ўзяць замест сцяга шкарпэтку? Ды засталіся толькі паласатыя. Юзік прызадумаўся. Што ж ёсць такое белае ў доме? І тут ён здагадаўся. Малако. Малако любяць усе. Каты, сабакі, дзеці, нават бацькі. То чаму б яго не любіць яшчэ і пачварам? Хлопчык узяў сподачак, наліў у яго малака, з краю паклаў печыва з разынкамі ды паставіў побач са сваім ложкам. Але нічога не адбывалася. І праз 5 хвілін таксама, і нават праз 10. А потым мама паклікала ўсіх абедаць. За абедам бацькі жартавалі, Юзік шмат смяяўся, а пасля ўсе разам яны адправіліся на шпацыр. Хлопчык нават забыў пра свой белы сцяг. І толькі ўвечары ён заўважыў, што сподачак каля ложка знік. «Смачна есці!» — міжволі вырвалася ў яго. І раптам з-пад ложка пачулася: «Дзякую!» Голас падаўся Юзіку зусім і не страшным. Нізкі, глыбокі, з лёгкім хрыпам. Так часта размаўляў тата, калі ў яго была прастуда. Хлопчык асмялеў і вырашыў працягнуць перамовы. «Вам спадабалася?» – спытаў ён. «Так, вядома!» – ветліва адказаў голас. «Толькі калі табе не цяжка, мне значна больш даспадобы гарбата і бутерброды з пешанымі яблыкамі, сырам і трускаўкамі». Юзік-гузік пабег на кухню і зазірнуў у лядоўню. Але там не было ні сыру, ні трускавак, ні печаных яблыкаў. Засмучаны, хлопчык вярнуўся ў свой пакой. «Ёсць толькі чорны хлеб», – паскардзіўся ён. «Не бяды», – супакоіў яго голас з-пад ложка. «Усё іншае ты можаш намаляваць». «А як?» – здзівіўся Юзік. «Як звычайна, на паперы, алоўкамі ці фламастерамі, але найлепш, вядома, фарбамі. Так будзе смачней». Юзік, здаецца, зразумеў. Ён дастаў чысты аркуш белай паперы і алоўкам вывеў на ім яблыкі, трускаўку і сыр з дзірачкамі. А потым размаляваў усё гэта яркімі фарбамі і акуратна выразаў па краі. Цяпер заставалася зрабіць бутерброды. Раз – хлеб, два – паперка, тры – паперка, чатыры – паперка, то бок раз – хлеб, два – сыр, тры – трускаўка, чатыры – яблык. Невядома, які атрымаўся гэты папяровы бутерброд на смак, але выглядаў ён прыгожа. Гарбату Юзік узяў у таты. Той дазволіў. Напэўна. Штука ў тым, што тата прыснуў перад тэлевізарам, і таму запытацца было немагчыма. І вось сподачак з гарбатай і бутэрбродамі апынуўся каля ложка. Праўда, такі сцяг зусім не выглядаў белым, але Юзік-Гузік быў упэўнены, што перамовам гэта не зашкодзіць. Прайшла хвіліна, другая, і тут з-пад ложка паказаўся хвост. Ліловы, бліскучы, пакрыты луской, а галоўнае – доўгі. Ён зачапіў сподачак і пацягнуў на сябе. Потым данесліся гукі, як бы хтосьці еў з апетытам. «Ці падабаецца?» – здзівіўся Юзік. «Бутерброды ж не сапраўдныя!» «Самыя сапраўдныя!» – заперечыў голас з-пад ложка. «І нават смачныя! Зразумела, калі ў гэта верыць!» Пасля гэтых словаў таямнічы нехта больш не адгукаўся. Відаць, яго рот быў заняты паперай.